Euzubineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal innallaha istahlasa hazeddin li nefsihi ve la yasluhu li dinikum illes sehâ'u ve hüsnül huluk ela fe zeyyinu dineküm bihima. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, rızası, sevgisi üzerinize olsun. İki cihan saadetine Allahu Teala Hazretleri cümlemizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına, izahına, dinlenmesine başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine biz aciz naçiz ümmetlerinden birer hediye-i Kur'aniye olsun diye, ondan sonra onun âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, hülefasının, veresi-i nebi olan ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasilin, mürşidin-i kamilin-i mükemmilin, saadat-ı turku aliyemizin ruhları için, bu beddeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için, sair enbiya ve mürselin ve ehli taat ve etbaihim, salih kulların ruhları için ve ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ana ve babalarımızın, dede ve ninelerimizin, ecdad-ı ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, ahbab-ı ihvanımızın, arkadaş ve dostlarımızın, evlat ve zürriyetlerimizin ruhları için, ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüksek olsun, kabirleri cennet bahçesi olsun diye ve biz yaşamakta olan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına nail olalım, rahmetine erelim, iki cihanda bahtiyar olalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarını hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Olduğumuz sayfa Ramuzül Ahadis kitabımızın 86. sayfasıdır. Birinci hadis-i şeriften başladık. 86. sayfanın birinci hadisi şerifi. Demin metnini okumuştuk. İmran İbni Husayn Sad ile. Husayn Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet olunmuş. Taberani'nin kitabında olan bir hadisi şerif, oradan alınmış bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inna Allahe stahlasa hazettine li nefsihi. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri bu dini, İslam dinini kendisi, kendi nefsi için seçmiştir. Süzüp, halisleştirip kendisi için bu dini seçmiştir. İnned dine indallahil İslam. Kur'an-ı Kerim'de de Allah indinde makbul olan, geçerli olan din ancak İslam dinidir diye bildiriliyor. Ve radıytü lekümül İslam'e dinen. Ve ey Müslümanlar, ey insanlar, ey ümmeti Muhammed, ben size din olarak İslam'a razıyım. Müslüman olmanıza razıyım. Din olarak onu uygun görüyorum. Ondan razı olabilirim. Onu kabul edebilirim. Başkasını kabul etmem. İslam'a razıyım. Sadece ve sadece İslam'ı kabul ederim diye bildirdiği için bu birinci cümle Kur'an-ı Kerim'de bize beyan edilmiş bir hakikatin ifadesi oluyor. Allah bu dini kendisi için halis, muhlis, katıksız bir din olarak efendim hazırlamış, geliştirmiş, yeryüzüne efendim o zamanda Resulullah'la beraber efendim tebliğ etmiş İslam dinini. Evet. Ta Hazreti Adem atamız zamanından beri Allah Celle Celaluhu insanlara hak yolu göstermek için peygamber gönderiyor, göndermiş. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Eyüp, Yakup, Yusuf, Zekeriya vesaire efendim Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberler var. İsmi bildirilmemiş binlerce peygamber var. Hatta bir ayet-i kerimede bildiriliyor ki ve immin ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur, hiçbir topluluk yoktur kendisine Allah'ın bir vazifeli ihtarcı, ihbarcı, ikazcı, nasihatçi efendim görevli peygamber göndermiş olmasın. Hiçbir ümmet yoktur. Hepsine göndermiştir. Yani hiçbir kavmi irşatsız, peygambersiz, hakkı hakikati söylemeden cahil bırakmamıştır Allah Teala Hazretleri. Her yere peygamber gitmiştir. Her yere vazifeli gitmiştir. Ya peygamber gitmiştir, ya peygamberden feyz alan peygamberin ashabı gitmiştir, etbaı gitmiştir. Peygamberin getirmiş olduğu bilgileri öğrenmiş insanlar gitmiştir. Binaenaleyh her yere Allah'ın emri asaleten veya vekaleten ulaşmıştır. Ulaşmayan yer yok. Evet, ama insanlar bilgileri olduğu gibi anlayamıyorlar ve olduğu gibi kendilerine geldiği gibi muhafaza edemiyorlar. Bozuyorlar. Hatta çocuklar arasında oyun vardır. 5-6 tane, 10 tane, 15 tane insan dizilirler. Kulaktan kulağa oyunu oynarlar. Baştaki adam yanındaki adamın kulağına fıs fıs bir şey söyler. Ne duyduysa. O da yanındakinin kulağına söyler, o da yanındakinin kulağına söyler, fıs fıs. Sadece onun duyacağı gibi. En sonuncu kalkar, kendisinin kulağına ne söylenmişse onu söyler, herkes kahkahayla güler. Neden? Ya ben başında ne söyledim, sonunda bak kulaktan kulağa, şu söz ne hale gelmiş. Bak şimdi, ben ne söyledim ne hale gelmiş diye herkes güler. Oyun ama, bu oyunu biz niye burada anlatıyoruz? Kulaktan kulağa laf giderken herkes lafı tam anlamadığından söz bozuluyor. İnsanlar bozuyorlar. Ya sözü anlamadığı için bozuyor, kulağı bozuk olduğundan bozuyor, Ya kafası bozuk olduğundan bozuyor, bir de kalbi fesat olduğundan bozabilir. İşine gelmediği için. Bozduğu zaman menfaat elde edeceğim diye bozar. Dost doğru söylerse menfaati kaçacak diye söylemez doğruyu. O da var. O da şey, işin hıyanet tarafı, hainlik tarafı, o ayrı. Hasılı bozmuştur insanlar. Kendilerine gelen doğru haberi bozmuşlardır. Misal, Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi iken ilan ediyoruz. Bütün cihana şu mikrofonla, şu televizyonla bantlara giriyor. Herkes bunları dinleyen duyacak. İlan ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim söylemiş. Hazreti İsa peygamber olarak onlara gidip Allah'a ibadet etmeyi öğrettiği halde Hristiyanlar Hazreti İsa'nın sözlerini bozmuşlardır, puta tapmaya başlamışlardır. Peygamber Hazreti İsa zamanında put yoktu. Puta tapmak yoktu. Put yoktur. İşin aslında put yoktur. Hazreti İsa'yı peygamber değil, Allah'ın oğlu diye görmeye başlamışlardır. Hazreti İsa Allah'ın kulu. Meryem aleyhisselamın, Meryem validemizin, o mübarek hatunun evladı. Allah'ın oğlu değil. Beşer. Kul. Ama Allah'ın oğlu demişlerdir. Oğul nasıl olur? Bir insan evlenir, eşiyle nikah olur, zifaf olur, ondan sonra çocuk dünyaya gelir. Kanun böyle. Dünyada nesillerin üreme şekli umumi olarak böyle. Eşler çiftleşir, çiftleşmekten efendim sonunda yavru meydana gelir. Kediler böyle doğar, efendim diğer mahluklar böyle olur, balıkların yumurtaları vardır, sulara saçılır, tavukların, kuşların yumurtaları vardır, çiçeklerin yumurtaları vardır, erkek tohum, dişi tohumlar birleşir, yeni bir şey olur, yavru böyle haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Allah Teala Hazretleri düğün dernek yapmaktan, hanım edinmekten efendim münezzehtir. Öyle saçma şey olmaz. Bu Hristiyanların yanlışıdır. Ama nasıl yanlıştır? Çok büyük yanlışıdır. Çok büyük iftiradır. İnnekum letekulune kavlen azima. Ey Hristiyanlar! Çok müthiş bir söz söylüyorsunuz siz. Çok feci bir söz söylüyorsunuz. Çok korkunç bir söz söylüyorsunuz siz. Ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Allah hanım mı edindi? Haşa sümme haşa. Şu düşünceye bak. Şu işin şeyine bak. Allah-u Teala Hazretleri efendim evlat edinmekten münezzehtir. Her şey, şeriki naziri yoktur. La ilahe illallah. Bütün peygamberler bunu demiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eftalu ma kultu ene ve nebiyyüne min kabli. Benim söylediğim ve benden önceki peygamberlerin söylediği sözlerin en faziletlisi, en üstün söz, en güzel söz nedir? La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah var, şeriki naziri yok. Efendim o tektir. En mühim söz bu. En faziletli söz, en büyük söz bu. Bütün peygamberler, Allah'ın hak peygamberleri böyle demiştir. Hazreti İsa böyle demiştir. Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar bu işi şaşırtmışlar, sapıtmışlar. Haça, puta, tapma döndürmüşler. Allah'ın peygamberini bir de Allah'ın oğlu diye iftira etmişler. Efendim işi çığırından çıkartmışlar. Küfre düşmüşlerdir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسُّهُ اِبْنُ مَرْيَمْ. Meryem'in oğlu İsa Allah'tır, Tanrı'dır diyenler kafir oldu diyor Kur'an-ı Kerim. Kafir oldular. Neden? Kulu Tanrı yerine koydular, şirk koştular, bitti. Ha, bunlar bunu yaptılar, hala akıllanmadılar mı? Hala akıllanmadılar. Hala akıllanmadılar. Amerika'sı, Avrupa'sı hala devam ediyor. Bir. İkincisi, bu batıl dinlerine dayanarak hak din olan İslam'a düşmanlık besliyorlar. Her yerde fitne fesat çıkartıp Müslümanlara zulmediyorlar. Bosna'da, Hersek'te, efendim Çeçenistan'da, tarihte, Haçlı seferlerinde, efendim Afrika'da Müslüman köylerini basıp zencileri alıp efendim tarlalarında köpek diye hitap edip çalıştırıp esir edip efendim nicelerini öldürüp zulüm yapmışlardı. Zulüm yapmaya devam ediyorlar. Hala devam ediyorlar. Ne namına? Allah namına. Geçen gün İngiliz gazeteleri şey yapıyor. Efendim bu Rum, Bulgar, Ortodoks papazları ırkçılık yapıyor diyor. Halkı kışkırtıyor diyor. Ben onu yıllar önceden yazdım dergide. Bu Bosna Hersek hadisesi çıkar çıkmaz bu işin altında onların fitne ve fesat körüklemesinin olduğunu yazdım. Onlar da tespit etmişler şeylerin, papazların konuşmalarından tespit etmişler. İngiliz gazeteleri yazmış. Türk gazetelerinde de haber olarak çıktı. Ne yapıyorlar? Allah namına, din namına, kendi dinleri namına, Allah'ın sevmediği işi Allah'ın sevgili kullarını öldürerek, zulüm yaparak yapıyorlar. Buyurun. Bak, bir yanlışlık, bir nursuzluk, bir uğursuzluk arkasından nice nice uğursuzlukları getiriyor. Dindar insan, Allah'tan korkan insan Allah'ın sevmediği zulmü yapar mı? Allah zulmü seviyor mu? Sevmiyor. Dün bak konferansta doçent kardeşimiz söyledi, Müslümanlığı müdafaa etti diye alimi, putperest, gayrimüslim şehrin kapısına alnından, bileklerinden canlı canlı çivileyerek öyle şehit etmiş. Neden yapıyor bunu? Gayrimüslimlik adına yapıyor. Müslümanlara zulmediyor. Allah bu zulme razı gelir mi? Gelmez. Allah'ın razı gelmediği işi yapıyor. Çünkü inancı bozulmuş. Müslümanlar böyle yapmamışlardır. Müslümanlar bu kadar fütuhat yapmışlardır. Girdikleri yerde yapmamışlardır böyle zulüm. Savaştıkları zaman yapmamışlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz savaşa gönderirken mücahitleri nasihat ederdi. Çocuklara dokunmayın. Kadınlara dokunmayın. İhtiyarlara dokunmayın. İbadethanesinde ibadet eden rahiplere, din adamlarına dokunmayın. Hurma ağaçlarını kesmeyin, yakmayın ormanları. Sadece fesat çıkartan, size karşı koyan insanlarla cihat edin diye nasihat ederdi Peygamber Efendimiz. Bizim dinimizde zulüm yok. Biz buraları fethetmişizdir. 7 asır Rum'u, Ermenisi, Yahudisi bizim bayrağımızın altında yaşamıştır, ticaret yapmıştır, konakları vardır. Hepsi zengin olmuştur askere de gitmedikleri için. Zengin de olmuşlardır. Biz gitmişizdir, şehit olmuşuzdur, memleketi korumuşuzdur. Onlar kapalı çarşıda, efendim ticarethanelerinde devam etmişlerdir. Efendim rahat etmişlerdir, yaşamışlardır. Kiliseleri ayaktadır. Papazları ayaktadır. Malları kendilerinindir. Aileleri korunmuştur. Kültürleri muhafaza edilmiştir. Efendim yaşayıp duruyorlar. Neden? Müslüman zulüm yapmıyor da onda. Ama buna mukabil onların aldıkları ülkelerde katliamlar yapmışlardır. Haçlı orduları geldiği yerde yakıp yıkmıştır. Ne zulümler yapmışlardır. Ne namına? Din namına. Allah namına, din namına, Allah namına zulüm yapılır mı? Allah adına zulüm yapılır mı? Yapılmaz. Yapıyorlar. Neden? Dinleri bozuk. Temeli bozuk. Ondan sonra o temele dayalı faaliyetlerin hepsi bozuk. Şimdi adam Hristiyan, teşkilat kurmuş, misyonerlik teşkilatı kurmuş, her yerde harıl harıl çalışıyor. Her yerde fitnenin, fesadın perdesini araladığı zaman arkasında bunlar. Onların paraları, onların entrikaları. Yani bitmez, tükenmez veballeri var. Allah divanında efendim bitmez tükenmez veballeri, hesapları var. Fakat keferellezine kadu innallaha huvel mesih ibnu meryem, inançlarından dolayı da ebedi cehenneme girecekler, devamlı yanacaklar. Niye söylüyoruz biz bunları? Kurtarsınlar kendilerini diye söylüyoruz. Hak yola gelsinler, Allah'ın razı olduğu dine gelsinler diye söylüyoruz. Bu din benim değil, senin değil, yani bana mahsus, sana mahsus değil. Bu din insanlığa gelmiş. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, kafeten lin nasi beşiren ve nezira, bütün insanlara gönderilmiş. İnsanlara ve cinlere Resulü Sakaleyd olarak gönderilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Akıllarını başlarına toplasınlar, putu bıraksınlar. Yoktu put, haçı bıraksınlar. Yok böyle uyduruk inanç, yok böyle zulüm, yok böyle şey. Papaz efendim kilisede karşısındaki insan şortlu kabul ediyor. Onunla beraber buraya turist olarak gezmeye geliyor. Kafilenin başında papaz, efendim kadınların hepsi şortlu. Yok böyle İslam'da. İslam'da yok, onların dininde de yok. Onun için rahibeler kapanıyorlar. Rahibe kapanıyor, ötekisi şortlu geziyor. Yani bozuktur. Bozulduğu için, gelen bilgiler bozulduğu için Allah düzelten peygamberler göndermiştir zaman zaman. Onun için işi düzeltecek peygamberler gelmiştir. Tevhidi öğretmişlerdir insanlara, Allah'ın bir olduğunu. Şirkten kurtarmaya çalışmışlardır. Firavun'un kavmi Firavun'a tapınmaya başlamıştır. Allah Musa Aleyhisselam'a emretmiştir. Git ona, söyle hatasını, insanlara da söyle, doğru yola gelsinler. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında Nemrut efendim kâfirlik yapmıştır. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a vazife vermiştir. Onların putlarının yanlış olduğunu onlara anlat, onları doğru yola çek demiştir. Tarih boyunca böyle olmuştur. İslam'ı seçmiştir Allah en sonunda ve bu dini en büyük din, en güzel din olarak seçmiştir ve bu dine razı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de de ilan ediyor ve hakikaten de yeryüzünde başka bağlanılacak, girilecek hak din, başka yol yok. Tek yol İslam. Tek doğru din İslam. Neden? İncele. Buyur. Serbestsin, ben sana zaman veriyorum. Bir sene, iki sene, beş sene, on sene. Ben inceledim. Ben inceledim. İnceleyenler de inceledi. Bu işi bilenler biliyor. Hristiyanlardan birçokları Müslüman oluyor. Yahudilerden Müslüman olanlar var. Budistlerden Müslüman olanlar var. Efendim, dünyanın her yerindeki insanlar, inceleyenler tetkik sonunda Müslüman oluyor. Buyur sen de incele. İnceleme hakkın var. Beni de dinle. Onları da gör bakalım. Haçın karşısına efendim geçip de bir ölünün karşısında tapınmayı akıl mantık alır mı? Nedir o öyle haça şey yaptıkları şey? Heykel yaptıkları efendim çarmıha gerilmiş bir ölü. Kimin ölüsü? Güya Hazreti İsa'nın ölüsü. Ölüye tapınılır mı? Mantığa bak, zevke bak, kafaya bak, fikre bak, izana bak, şaşkınlığa bak. O ölüye tapan, öldürülmüş bir insana tapan efendim, insanlardaki ruh haleti nasıl olur bir düşünün. Doğru düzgün bir ruh haleti olur mu bu insanlarda? Tabii bunlardan Haçlı ordusu çıkar. Tabii bunlardan böyle insafsız, gaddar insan çıkar. Tabii bunlardan zulmü körükleyen insan çıkar. Neden? Sakat, mantık sakat. Hazreti İsa'nın razı olmadığı yol. Hazreti İsa razı olsa diyebilirler ki ben Hazreti İsa'yı peygamber edindim, onun eteğine tutundum, onun yanında. Ya o kardeşim, Hazreti İsa razı değil ki senin yoluna. Senin yaptığın işe Hazreti İsa razı değil. Allah razı değil. Allah razı değil, Hazreti İsa razı değil ya. Senin yaptığına has eski Hristiyanlar razı değil. Bak, Hristiyanlığın içinde bir sürü mezhepler var. Bir sürü fikirler var. İncele, gör. Kendi Hristiyanlık tarihinden gör. Bizim sana bir kastımız yok. Biz doğruyu söylüyoruz. Doğru olan şeyi ikaz ediyoruz. Neden? Vazifemiz o. Peygamber Efendimiz'in de vazifesi oydu. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman Yahudilerin havrasına gitti. Peygamber Efendimiz'in havrada işi ne? Yahudi alimlerine, bilginlerine, din adamlarına, sizin dininizin zamanı geçti, bana tabi olmanız lazım. Tevrat'taki şu ayet var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın şu tavsiyesi var. Bak onlara uyun, aklınızı başınızı toplayın diye nasihate gitti. Onlardan Müslüman olanlar oldu. Yahudi alimi Abdullah İbni Selam Müslüman oldu. Doğru söylüyorsun ya Resulallah. Evet ben Tevrat'ı okudum böyle. Hazreti Musa'nın sözü böyle ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Müslüman oldu. Zaten bekliyorlardı bir peygamber geleceğini. Peygamberimiz gelmesi yakınlaştığı zamandan Medine'nin Yahudileri bekliyorlardı. Anadolu'nun Hristiyanları bekliyorlardı. Selman-ı Farisi Bursa'ya gelmiş bir papazın yanında oturuyordu. Onun yanında ibadet ediyordu. Öleceği zaman nereye gideyim diye sordu. Tavsiye ettiği insan yanına gitti. O öleceği zaman sen ölüyorsun üstadım ben nereye gideyim diye sordu. Ne dediler ona? Şimdi ahir zaman peygamberinin gelmesi zamanı yaklaştı. Fırsat bulursan Hicaz tarafına git, Arabistan tarafına git dediler. Bekliyorlardı çünkü. Bekliyorlardı böyle bir şeyi. Biz vazifeliyiz. Siz de vazifelisiniz muhterem kardeşlerim. İnsan Müslüman oldu mu hepsi vazifeli oluyor. Biz vazifeli bir ümmetiz. Allah'ın dinini anlatacağız. Amerikalı olabilir, Avrupalı olabilir bir insan. Yanlış yolda. Yanlış inançta. Puta tapıyor, haça tapıyor, Buda'ya tapıyor. Bak şimdi İsa'ya tapan, Buda'ya tapan insana bir tek soru sormak kâfi. Sen İsa'ya tapıyorsun, Buda'ya tapıyorsun. Ne zaman yaşamış bu? İşte 1900 küsür sene önce yaşamış, ötekisi de şu kadar 1000 sene önce yaşamış. Peki ondan 100 sene önce gelen insanın dini ne olacaktı? Söyle bakalım, gel. Ver bakalım şu sorunun cevabını. Bu da doğmadan evvelki Hintlilerin dininin ne olması lazımdı? Ne yapmaları lazımdı onlar? Sen niye bir insana bağlıyorsun? Bir zaman sonra gelmiş bir insana bağlıyorsun dini. Din ondan önce de var, ondan sonra da var. Ondan önceki insanların dini neydi? Gel bakalım. Cevap veremez. Neden? Sorular uydurmuş bir adama bağlamış dini. Din adama bağlı değil. Din Allah'a bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği zaman ne diyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz? Kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah haydır, daimidir, bakidir, ebedidir. Ölmez. Kim Muhammed'e tapıyor idiyse Muhammed ölmüştür. Biz Muhammed'e tapmıyoruz. Biz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, Efendimiz, serverimiz ama onu peygamber biliyoruz, doğru biliyoruz. Allah'ın kulu, abdühü ve resulühü diyoruz, doğru biliyoruz. Ona tapmıyoruz, Allah'a tapıyoruz. Hazreti Muhammed'den önce insanlar kime tapıyorlardı? Allah'a tapıyorlardı, Allah'a tapmaları lazımdı. Hazreti İsa'dan önce Allah'a tapmaları lazımdı. Hazreti İbrahim'den önce Allah'a tapmaları lazımdı, Allah'a tapıyorlardı. Hep böyle. Yani bizim inancımız mantıkla, akılla, tarihle, ilimle, irfanla dost doğru. Pırıl pırıl tam not alıyor. 100 üzerinden 99 bile değil. 100 üzerinden 100. 12'den isabet. Tam not alıyor. Bunlar bu puta tapıyor. Nereden çıkarttın bu putu? Nereden çıkarttın bu Buda'nın göbekli heykelini? Göbeğinin deliğini de resmetmiş. Abla şişman bir adam diye. Adamcağız belki şişman da değildi. Çünkü merhametliymiş. Belki de bir peygamber o da. Belki yemiyor içmiyordu. Parasını şuna buna veriyordu. Öyle göbekli de değildi. Böyle göbeği taşmış bir adam heykeli. Gülcan geliyor. Şişman, şişko, efendim bağdaş kurmuş, efendim ona tapınıyor. Niye tapınıyorsun ya? Bu Allah'ın bir yaratığı. Bir zamanlar vardı, o zamandan evvel yoktu. Şimdi de yok. Bir zamanlar vardı, yok. Nerede Hazreti İsa? Yok. Nerede Buda? Yok. Olmayan şeye tapılır mı ya? Onun için İnnallâhe stahlese hazet dîne li nefsî. Bu dini seçti Allah kendisine. hak din budur, Allah'ın razı olduğu din budur diye İslam'ı seçti muhterem kardeşlerim. Evet, biz dünyanın bir başka yerinde doğmuş bir insan olabilirdik. Eskimoların arasında doğmuş olabilirdik. Güney Amerika'da, Amazonlarda doğmuş olabilirdik. Aklımıza gelebilecek en uzak yerde, Okyanusya'nın bir adasında doğmuş olabilirdik. Avustralya'ya yakın bir yerde doğmuş olabilirdik. Başka bir kültürle yetişmiş olabilirdik. Etrafımızdaki insanlar başka şeye tapmış olabilirlerdi. Ama Allah insana akıl vermiş, mantık vermiş, şuur vermiş, ilim kabiliyeti vermiş, mukayese, düşünme, arama, bulma imkanları vermiş. Herkes Allah'ı bilmek ve bulmak zorunda. Herkes doğru inanca gelmek zorunda. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim olursa olsun ne yapacak? Dönecek, dolaşacak, arayacak, yolu bulacak. Yol ne? Yol İslam. Tek yol İslam, hak yol İslam. Ona gelecek. Başka çıkış yolu yok. Başka cennete giden başka yolu yok. Başka yolların hepsi cehenneme gider. Neden? Yanlış. Adamı adam etmiyor. Bak, adamı zalim ediyor. Adamı kan dökücü ediyor. Adamı merhametsiz ediyor. Adamı vicdansız ediyor. Adamı insanlığa zararlı ediyor. İş yok. Din değil. Dini neden? Mensup olan adamı adam etmiyor da ondan. Zalim. Müslüman? Müslüman karınca ezmiyor. Karınca ezmiyor. Kimsenin olmadığı yerde bile bir günah işlemekten korkuyor. Tarih boyunca misali var. Padişah gelse karşısına adaletten ayrılmıyor. Padişah zalim olsa bile çıkıp karşısına hak sözü söylüyor. Vazifesi bu. O zaman hak din İslam. Hak yol İslam. Oku. Emirlerini oku. Kur'an-ı Kerim'i oku. Başından başla. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Başka kitaplar öyle başlamıyor. Sapık başlıyor. Sapık sözlerle başlıyor. Sapık törenler yapılıyor. Sapık fikirler öne atılıyor. Bizimki nasıl başlıyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd ile başlıyor. Allah'a hamd olsun. Nasıl? Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Koca kainatı gözünün önüne seriyor. İşte bunu yaratan Allah diyor. Elhamdülillah. Şu dinin güzelliğine bakın. Şu dinin mantığının sağlamlığına bakın. Pırıl pırıl, çelik gibi, kale gibi. Yolun güzelliğine bakın. Ötekisi ne yapıyor? Olmadık şeyleri tapıyor orada. Timsaha tapanlar var. Timsaha tapanlar var. Timsah tanrısı olanlar var. Yılana, kobra yılanına tapanlar var. Tenasül cihazına tapanlar var. Şu insanların aptallıklarına bak. Beyaz ayıya tapanlar var. Beyaz ayı. Böyle 3 metre boyunda beyaz ayıya tapanlar var. Var mı? Var. Halen var mı? Var. Güneşe tapanlar var. Yıldıza tapanlar var. Aya tapanlar var. Hepsi boş. Hepsi batıl. Boş olduğunu herkes biliyor. Hazreti İsa'ya tapanlar var. Olmaz. Haşa tapanlar var. Olmaz. Yanlış. İnnallâhe istahlasa hazettine li nefsi. Kendisine bu dini seçti Allah. İslam. Tevhid dini. İslam'ın en büyük özelliği nedir? İslam nedir? İslam deyince ilk akla gelen nedir? Allah var, şeriki naziri yok. Allah inancı. Ha, hocam bu Amerikalılar da dindar. Hayrola? Ne yapıyorlarmış dindarmışlar? Efendim kitaplarına doların üstüne yazmışlar. In God we trust yazıyor. God'a, Tanrı'ya biz itimat ediyoruz. Trust, itimat etmek demek. Dayanıyoruz. Allah'a tevekkül, Tanrı'ya tevekkül ediyoruz diyor. Ha maşallah güzel ama gel. Ben bu işin altındaki hileyi sana söyleyeyim. Ben bu işin altındaki yanlışlığı sana söyleyeyim. İngat diyor bak. Tanrı'ya. Tanrı'ya tapıyorum. Gada. Gada tevekkül ediyorum diyor. Amerikalıyı çağır karşına. Gel bakalım Amerikalı. Sen böyle doların üstüne yazmışsın. İngat ve trust. Biz gada tevekkül ediyoruz. Kat nasıl? Anlat bakalım. Gel bakalım. Kat'ı anlat bakalım. Tarif et bakalım. Kat ne demek? Ben bilemedim. Kat ne demek? Anlat bakalım. G-O-D. Kat yazıyor. Kat okunuyor. Kat'ı anlat bakalım bana. Ne diyecek? Çarmıhı anlatacak. Hazreti İsa'yı anlatacak. Put'u anlatacak. Hay Allah müstahakını versin. Ben de seni adam sanmıştım ben. Dur. Yazıklar olsun. Bunu mu kastediyorsun? İn Allah itiraz yazacaksın oraya. O zaman olur. Allah'a dayanıyorum de. Hazreti İsa'ya dayanma. Hazreti İsa öldü. Hazreti İsa efendim ben refa'ahullahu ileyh. Allah onu kendisine ref etti. Yani Hazreti İsa'nın kul olduğunu bil. Kula dayanma. Kul gider. Allah hayyu bakidir. Allah'a dayanacaksın. Doğru olan din o. Yani Tanrı'ya inanıyorum. Nasıl bir Tanrı'ya inanıyorsun? Gel bir anlat senin şu Tanrı'nı bakalım. Tanrı derken neyi kastediyorsun? Gözünün önüne ne geliyor? Timsah mı geliyor? Güneş mi geliyor? Ne geliyor gözünün önüne? Anlat bakalım. Hilesi orada işin. Tanrı'ya inanıyorum. Bizim memlekette de öyle. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Nasıl bir Tanrı düşünüyorsun? Gel bakalım. Senin Tanrı inancın ne? Tanrı, Tanrı, Tanrı. Ne? Yani Tanrı deyince neyi kastediyorsun? O bakımdan Allah'ı doğru bilmeye çok dikkat etmek lazım muhterem kardeşlerim. Yoksa Allah razı gelmez bu işten. İstahrası Hazreddin li nefsi. Kendisine İslam'ı seçmiş Allah. İslam'ı seçmiş, İslam'ı kabul etmiş. Ve radîtü lekümül İslam'a dinen. Bu söz çok mühim söz. Ben İslam'a razıyım diyor. İslam'dan başka bir dini kabul etmiyorum diyor. Şimdi sen çarşıya pazara çıksan muhterem kardeşim. Yanında bir para olsa. Yani seni bir gözünü bağlasalar, bir uçağa bindirseler, efendim bir diyara indirseler, çarşıya pazara bıraksalar. Bilmediğin bir diyar. Cebinde bir para var. Parayı çıkarttın çarşıdan, bir şey almak istiyorsun. Parayı verdin, adam baktı. İstemem bu parayı. Kabul etmiyorum. Bilmiyorum ben bu parayı ne bu. Yani geçerli para mı, geçersiz para mı, şey mi, neyin nesi. Kabul etmiyorum. Ha, geçersiz. Veyahut bazen ne oluyor? Efendim, Çarlık Rusya zamanında banknotlar basmışlar. Bir karış boyunda, bir sele eninde, kocaman çarşaf gibi para, Rus parası. Hükmü geçmiş, sandıkta kalmış, hükmü geçmiş. Gidiyorsun, geçmiyor. Suud'da eski hacı şeyler, akrabalarımız gitmiş, paralar cüzdanında kalmış. Gidiyorsun, geçmiyor bu para artık, hükmü. Eski para bu, güldü adam. Nereden aldın bunu? Eviriyor, çeviriyor, geçmez diyor. Ha. Geçmedi mi para, bir şey alamıyorsun. Geçmeyen inanç, geçmeyen din olduğu zaman da cennete giremezsin. Yanlış inançla yaşadığın için de burada, Allah'ın rızasını bulamadığın için de cehennemde cayır cayır yanarsın. Neden? Yanlış inanç insanı yanlış işler yapmaya götürür. Hristiyan papazları İslam'a zulmetmeye götürdüğü gibi Sırp papazlarını, kilisesini, Yunan kilisesini zulüm yaptırttığı gibi efendim papalığın misyonerlikle nice hak yoldaki insanları batıl yola çektiği, dinsizleştirdiği, efendim ahiretlerini mahvettiği gibi yanlış dine giren insan yanlış iş yapar, yanlış iş yapan insan ahirette ateşlere yanar, cehennemde ebedi kalır. Yanlış kurulmuş olan cihazdan, üretim cihazından doğru imalat çıkmaz. Ne yapacak? Doğru inanca gelecek. Hangi inanç doğru? Tevhid inancı doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı, Kur'an-ı Kerim'in belirttiği İslam doğru. Biz Müslüman olmasaydık da arayıp arayıp İslam'ı bulacaktık. Başka yolda olsaydık da dönüp dönüp buraya gelecektik. Başkaları da öyle yapıyor zaten. Başka dinlerden doğup da araştıranlar İslam'a geliyor. Misal, Fransız filozofu Roger Garudy, efendim Profesör Maurice Bucquet, efendim Kanadalı diplomat falanca, Alman filanca, hepsi ne yapıyor? İslam'a geliyor. Çünkü tek yol o. Başka yolu yok. Bizim köyün bir tepesi var. Yalıdan bakılıyor. Muhteşem kayalık bir tepe. Bir tek yoldan o tepeye çıkabilirsin. Öteki taraflarda kayalar geçit vermez. Ha. İşte bu dünya hayatından bir tek yolla cennete gidersin. O da İslam yoludur. Başka yolla cennete gidemezsin. İnnallah istahlasa hazettine linefsi. Allah bu dini kendisi seçti, kendisine seçti, halis muhlis bir din kıldı. Bir de garantisi var Allah'ın. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeyecek. Allah'ın vahyi kıyamete kadar baki kalacak. Allahu Teala Hazretlerinin dini kıyamete kadar yeryüzünde baki kalacak, sönmeyecek. Sırp bomba atacak, Rus Çeçenistan'ı tahrip edecek, efendim misyoner falanca yerde çalışma yapacak, Filipinler'de insanları kandıracak, Hristiyan yapacak, Endonezya'da bilmem çalışma yapacak, kabileleri efendim dinden çıkartacak. Olabilir ufak tefek zayiat ama kendi memleketinden akıllı uslu insanlar Müslüman olacak. Bu dini kimse söndüremeyecek. Kıyamete kadar bu din baki kalacak. Allah'ın garantisi var. Bu kitap baki kalacak. Bu Kur'an baki kalacak. La tezalu taifetun min ümmeti zahirina alel hakka hatta tekumesa. Kıyamet kopuncaya kadar. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Kimse dokunamayacak, kimse bozamayacak. Onun için böyle bir dine mensubuz muhterem kardeşlerim. Benim anlatmak istediğim şu. Yani bir hadisin üzerinde bu kadar uzun durulur mu? Durulur. İşin can damarı bu. Biz tesadüfen, tevafukan İslam ülkesinde doğmuşuz, Müslüman olmuşuz. Bizim bu avantajımız. Küçüklüğümüzden beri İslam bir ülkeden, Müslüman bir ülkeden Müslüman olarak yaşadık. Bir kusurumuz var, sahip olduğumuz dinin kıymetini bilmiyoruz. Öteki dinlerden ne kadar farklı, ne kadar üstün olduğunu bilmiyoruz. Müslümanlığın bize ne görevler yüklediğini bilmiyoruz. Müslümanlık için çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu bizim kusurumuz. Hepimizin sahabe-i kiram gibi olması lazım. Hepimizin İslam'ı yaymak için çalışmamız lazım. Koca Osmanlı İmparatorluğu 7 asır Balkanlarda durmuş, Anadolu'da durmuş da yazıklar olsun, Hristiyanlık kalmış. Yazıklar olsun. Neden? Neden yazıklar olsun diyorum. Niye anlatamamışlar İslam'ı ya? Niye o Hristiyanları Müslüman yapamamışlar? Bazıları olmuş bak. Ali Yakup Hoca cennet mekan, Allah rahmet eylesin Ali Yakup Hoca Efendi, Arnavut kendisi derdi ki Allah razı olsun şu Osmanlılardan geldiler bizim Arnavutları Müslüman ettiler de Müslüman bir millet olduk Allah razı olsun derdi. Sırplar kızıyor. Bizim bazı kardeşlerimizi Hristiyanlıktan ayırdılar, Müslüman yaptılar diye kızıyor. Şimdi Müslüman kalmayacak Balkanlarda. Müslümanları İran'ın doğusuna süreceğiz diyor. Anadolu'da da bırakmayacağız diyor. Burada da Müslümanlığı bırakmayacak. Sırp'ın eline fırsat geçse ne yapacak? Bosna'daki Müslümanların hepsini öldürecek. Hepsini Tuna'ya atacak cesetlerini. Hepsinin kanını dökecek. Gelecek Batı Trakya'ya. Batı Trakya'dakilerin hepsini öldürecek. Din namına hem de Allah namına. Allah'ın kullarını Allah namına böyle yapacak yani. Ondan sonra Anadolu'ya gelecek. Anadolu'da da Müslüman bırakmayacak. Hepinizi kesecek. Çoluk çocuğunuzu kesecek. Anadolu'da da Müslüman bırakmayacak. Tamam. Allah'ın dinine hizmet ettim sanacak. Biz 7 asır ağa olarak, paşa olarak, padişah olarak, vezir olarak bunları idare etmişiz de bu 7 asırda İslam'ı anlatacak bir vakit bulamadık mı bu adamlara bir ya? Her birimiz bir papazın peşine düşseydik, bir alim bir papazın peşine düşseydi Müslüman edemez miydi? Müslüman olan bir sürü papaz var. Müslüman olanlara imkan verseydik, sen git al sana vazife, al sana para, al sana imkan, al sana mektep, al sana kitap yazmak için fırsat, efendim sen şu Hristiyanları biliyorsun, İncil'i biliyorsun, şunlara anlat hatalarını, doğru yola çek deseydik, hepsini Müslüman yapmaya çalışsaydık ne olurdu? Bir tane Hristiyan kalmazdı çünkü anlatınca dinleyecek. Aa, ben ne yapıyorum? Çarmıhın karşısına gidiyorum, bilmem ne, bir şey yapıyorum, eğiliyorum, şey yapıyorum. Kimden ne istiyorum? Hazreti İsa'dan istiyorum. Ya Hazreti İsa Allah'ın kulu, yanlış işim. İslam ne diyor Hazreti İsa hakkında? Hazreti İsa'yı seviyor Müslümanlar. Hatta isim koyuyor çocuklarına. Hazreti İsa'nın ismini koyuyor. İsa amcamız vardı mesela şeyde, Allah rahmet eylesin, efendim, Yalova'da. Çok hayırsever bir hacı kardeşimizdi. Beraber hacca gittik, şey yaptık. Hacı amcamızdı. Allah selamet versin. Adı İsa'ydı. Neden? Hazreti İsa'yı severiz biz. Erkek çocuklarımıza İsa adını koyarız. Kız çocuklarımıza Meryem adını koyarız. Meryem validemizi de severiz. Hiç de gocunmayız, hiç de sakınmayız, çekinmeyiz. Neden? Severiz ya onları. Biz seviyoruz onları. Kastımız onlara değil, onlara tapınmak yanlış. Bunu anlatırdık, anlarlardı. Anlatmamışız, cezasını çekiyoruz. Anlatmadığımızın cezasını çekiyoruz. İslam'a hizmet etmediğimizin cezasını çekiyoruz. Siz de etmezseniz siz de ceza çekersiniz. Allah çektirmesin. Allah vazifeyi güzel yapmayı nasip etsin. Sen de evladını Müslüman yetiştirmezsen, sen de yanındaki papazı Müslüman etmezsen, sen de Hristiyan var bugün çevremizde. Efendim Hristiyanlar şeyler, onlara hak yolun İslam olduğunu söylemezsen, efendim, sen de vebalini, cezasını çekersin. Bizim gayemiz cihangirlik değildi. Bizim gayemiz toprak fethetmek değildi. Bizim gayemiz hazineleri doldurmak değildi. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizi vergi tahsildarı olarak göndermemiştir. Para toplamak için göndermemiştir. Bizim vazifemiz Allah'ın dinini yaymaktı. Allah'ın imanını insanlara öğretmekti. Sizin de vazifeniz o. Bu neslin vazifesi de o. Şimdi biz 65 milyon insanız Türkiye'de. Bu 65 milyonun hepsi sağlam Müslüman değil. Kimisi İslam'dan habersiz, kimisi başka gayelerin peşinde. Kürt kardeşlerimiz Kürt devleti kuracağım diye onun peşine düşmüş, başka bir gaye. Bazıları komünist olmuş, efendim sosyalist bir düzen kuracağım diye onun peşine koşmuş. Kimisi batıcı olmuş, modern olacağım, ilerleyeceğim bilmem ne, züppeliye, şorta, efendim deniz kenarına bilmem neye. Kimisi dinden imandan çıkmış, dansa, pavyona, bara sapıtmış. Bunların hepsi sapıklıktır. Doğru yol hangisi? Allah'ın razı olduğu efendim işleri yapmak, zulüm yapmamak, ibadet yapmak, kulluk vazifelerini yapmak, öyle yürümek. Eğer biz de bunları yapmıyorsak biz de suçluyuz, biz de zalimiz, siz de zalimsiniz. Ne yapacaksınız? Kur'an'ı okuyacaksınız. Kocaman kocaman uzun uzun izahlı hadis kitapları var. Bunları okuyacaksın muhterem kardeşim. Dinini öğreneceksin. Senin vazifen bu. Senin asıl vazifen bu. Senin asıl vazifen, benim asıl vazifem öğretmenlik değil, esnaflık değil, tüccarlık değil, memurluk değil, askerlik değil, efendim doktorluk değil, mühendislik değil. Hepimizin asıl vazifesi Müslümanlık. Müslüman olmak, Müslümanlığı yaymak. Para kazanmak için ziraat yaparsın, pekala yap. Para kazanmak için dükkan açarsın, pekala aç. Evliyaullah büyüklerimiz de dükkan açmışlar. Hepsinin dükkanı var. Neden? Helal kazanayım, kimseye muhtaç olmayayım diye. Ama evliya, ama şeyh, tarikat piri, büyük zat, bir taraftan da ilme devam etmiş. Bir miktar dünyaya çalışmış. Ondan sonra ahiretini de ihmal etmemiş. Sen ihmal ediyorsan suçlusun. Ben ihmal ediyorsam suçluyum. Yapabildiğimden az yapıyorsam suçluyum. Var gücümle çalışacağım. Sen de çalışacaksın. Dünya üzerinde kafir kalmayacak. Yanlış fikirli insan kalmayacak. Ağaca, ata, ite, puta, haça, tapan insan kalmayıncaya kadar çalışacağız. Gayen olacak. İdealin olacak. Oğlum ne yapıyorsun? Liseyi bitiriyorum hocam. Nereye gideceksin? Efendim işte doktor olacağım. Hayır. Hayır. Dinimi öğreneceğim. Dünyanın neresine gidersem gideceğim. Orada İslam'ı Peygamber Efendimiz'in Arap Yarımadası'nda öğrettiği gibi İslam'ı öğreteceğim diyeceksin. Terk-i diyar edeceğim. Doğduğum diyarı terk edeceğim. Uzaklara gideceğim. İslam'ın olmadığı yerlere gideceğim. İslam'ı anlatacağım diyeceksin. Böyle binlerce, milyonlarca insan bir araya oturmuşsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Kavun var, karpuz var, kiraz var, meyve var, elma var, sebze var, kebap var, pide var, efendim yiyecek var, döner var. Bolluk bir memleket olmaz. Öyle yağma yok. Güney Amerika'ya gideceksin. Çin'e gideceksin. Avustralya'ya gideceksin. Rusya'ya gideceksin. İsveç'e gideceksin. Veya gitmişsen orada çalışacaksın. Gitmeyi hedef edeceksin, gaye edineceksin. Hayatını öyle kuracaksın, kafanı, niyetini öyle tanzim edeceksin. Ben büyüyeceğim, soruyorum çocuğa, ne olacaksın büyüyünce? Bize de sorarlardı. Büyüyünce ne olacaksın? Şunu olacağım, bunu olacağım. Kıza soruyorsun, bir şey diyor, oğlana soruyorsun, bir şey diyor. Eczacı olacağım diyor, öğretmen olacağım diyor, bilmiyorum. İslam'ı yaymak için İslam'ı iyi öğreneceğim. Müslümanlığın iyi bilinmediği bir yere gideceğim, orada İslam'ı anlatacağım. Yoksulluk çeksen de yapacağım bu işi. Zahmet çeksen de yapacağım bu işi. Gurbete düşsem de yapacağım bu işi. Avustralya'nın ortasında Broken Hill isminde bir şehirde cemaat var. Bunların dedeleri Afganistan'dan Avustralya'ya gelip çalışmış insanlarmış. Ölmüşler. Bunlar da unutmuşlar dedelerinin yolunu. Ama biliyorlar ki dedeleri Müslümanmış, namaz kılarmış. Şimdi kendileri bilmiyorlar. Ne namaz, ne niyaz, ne oruç, ne Kur'an, ne Arapça, ne Fatiha, ne Gulüvallah. Yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Yalnız diyorlar ki hoca gönderin, razıyız, İslam'ı öğreneceğiz. Bak razı. Eğer ben oraya bir hoca gönderememişsem, bu bana söyleneli 5 sene oluyor, 4 sene oluyor, 3 sene oluyor. Ben oraya hala bir hoca gönderememişsem, eğer ben bunu böyle vaazda söyledim kaç defa, İçinizden birisi çıkıp da tamam ben ilahiyatı bitirmiştim, her ne pahasına olursa olsun yoksulluk da çeksem, zahmet de çeksem, yalnızlık da çeksem, Broken Hill'e gideceğim, oradaki insanlara İslam'ı öğreteceğim diye heves etmiyorsa, bu işi görmüyorsak hepimiz mesulüz. Siz de mesulsünüz, ben de mesulüm. Neden? Onlar istedi, biz hoca gönderemedik. İstedi onlar. Allah'ın dinini öğrenmek istiyorum dedi, biz öğretemedik, gösteremedik, gönderemedik. Olmaz. Öyle bir teşkilatımız olacak ki, ben İskender Paşa'yı küçümsüyorum. Ne bu böyle kaşık içi kadar Fatih'in efendim bir semtinde, Sarıgüzel semtinde, şuradan Sarıgüzel caddesi geçiyor, şuradan şey küçücük bir yer. Öyle şey yok. Dünyaya İslam'ı yayma merkezi olacak. İskender Paşa ne? Dünyaya İslam'ı yayma merkezi. İskender Paşalılar kim? İskender Paşa'yla vaazı dinleyenler kim? Dünyanın her yerine İslam'ı götürüp Allah'ın seçtiği o dini insanlara öğretmek aşkıyla yanan insanlar, parasını oraya koyan insanlar, tahsilini ona göre yapan insanlar, dünyanın her yerine giden insanlar. Bak Kazakistan'a, Özbekistan'a gitmiş bazı insanlar, gitmiş oraya pasaportu cart cart cart cart cart yırtmış, çöp tenekesine atmış. Ne diyor? Ne demek istiyor? Ben pasaportu bir daha kullanmayacağım. Ben bir daha huduttan Türkiye'ye dönmeyeceğim. Burada kalacağım, buraya yerleşeceğim, burada bildiğim kadar İslam'ı anlatacağım. Onu diyor. Pasaportu yırtmanın manası o. Tarık İbni Ziyad'ın Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtikten sonra düşmanla savaşmak isteyen mücahitlerin karşısında gemileri yaktırması gibi. Yaktırmış gemileri, cayır cayır cayır, kendi gemilerini yaktırmış. Herkes böyle bakıyor, ne yapacağız şimdi biz? Eyvah, bu tarafa geçtik, düşman tarafına, suyun bu tarafına geçtik Cebeli Tarık Boğazı'nda, gemileri yaktık. Şimdi biz Müslümanların olduğu ülkeye nasıl geçeceğiz? Geçemezsin, yaktım gemileri. Geçmek yok. Ne var? Sadece ve sadece düşmanla çarpışıp zafer kazanmak var. Ya zafer kazanacaksın ya da kurtuluş yok. Geriye gitmek yok. Gemileri yakmak deniliyor buna. Tarık İbni Ziyad'ın gemileri yakması. Yani ulvi, yüce, sevaplı, güzel bir gaye için başka bütün ihtimalleri kesmek. Yok başka ihtimal. Yaktım gemileri. Dönüş yok. Oraya gideceğim, o işi yapacağım. İşte kahramanlık bu. Kahraman, zayıf insanda kahraman olabilir. Hastalıklı insanda kahraman olabilir. Bunu yapıyorsa, ayağı sakat insanda, ama insanda kahraman olabilir. Evet, cephede çarpışamaz ama bunu yaparsa, oraya İslam'ı fidanını diker de tutturursa, İslam orada yayılırsa, orada la ilahe illallah denirse, oradaki insanlara İslam'ı anlatma merkezi kurulursa vazifeyi yapmış demektir. Bu vazifeyi yapmak vazifemiz. Hepimizin vazifesi bu. Parası olan para verecek. İlmi olan diyecek ki benim ilmim var, ben hafızım, hocayım, şu kadar sene hizmet gördüm, emekli oldum, serbestim, Emret hocam gidiyorum diyecek. Veya talebe diyecek ki ben serbestim, liseyi bitirdim, üniversite tahsilimi senin istediğine göre yapayım hocam, Emret istediğin yere gideyim diyecek. Anası babası karşı çıkmayacak, git evladım diyecek, ben seni bugün için yetiştirdim diyecek. Gitmezsen sütüm sana helal olmasın diyecek. Hakkımı helal ettim, git evladım diyecek. Senin yaptığından ben de sevap kazanacağım diyecek. Bu olmazsa olmaz. Böyle olmamış, dünya telaşına düşmüşler, ahireti unutmuşlar, İslam'a hizmeti gevşetmişler. 7 asır geçmiş, Türkiye'de Rum kalmış, Türkiye'de Ermeni kalmış, Türkiye'de Yahudi kalmış, Balkanlarda Sırp kalmış, efendim bilmem şu kilise kalmış, bu kilise kalmış, dinsiz kalmış, gevşek kalmış, münafık kalmış, sapık kalmış, efendim bilmem bozuk kalmış. Olur mu öyle? Nerede bozukluk varsa ölçersin, biçersin. Nasıl salgın hastalık olan yere, sıtma hastalığı olan yere bataklıkları kurutmaya gidiyorsun, devlet teşkilat kuruyor, şurası bozuk. Taviz vermek yok. Senin inancın yanlış. Ben yazdım geçenlerde. Hazreti Ali Efendimizin cem evi var mıydı diye yazdım dergide. Ey Aleviler, ey Hazreti Ali'ye bağlıyım diyenler. Hazreti Ali Efendimizin cem evi var mıydı? Caminin karşısında. Camiye alternatif. Camiye gitmeyip de gittiği, camiyi bırakıp da camiye sırtını dönüp de gittiği cem evi var mıydı? Hazreti Ali Efendimiz yoktu. Cem evinde Hazreti Ali Efendimiz kadınları erkekleri toplayıp da cem ayini yapıyor muydu? Yapmıyordu. O zaman sen yanlış yoldasın. Efendim isteyen cem evine gitsin, isteyen camiye gitsin, o da yanlış. Bazı Müslüman gazeteler böyle yazdılar. Bazı Müslüman yazarlar böyle yazdılar. Öyle olmaz. Doğruyu söyleyeceksin. Eğriye fırsat vermek olmaz. İsteyen dürüst kazansın, isteyen hırsızlık yapsın diyor musun? İsteyen efendim başkasının hayat hakkına saygılı olsun, isteyen önüne geleni kessin, bir güzel tabanca alsın, parabellum tabanca, efendim güm güm güm önüne geleni öldürsün diyebiliyor musun? Olmaz. Suça müsaade olmaz. Yanlışa müsaade olmaz. Eğriye taviz olmaz. Münafığa efendim demek olmaz. Yanlış yola alkış tutmak olmaz. Batılı desteklemek olmaz. Batılı sevmek olmaz muhterem kardeşler. Müslümansan Müslüman ol, Müslümanlığın icabını yap, gevşek oturma. Gevşek durmanın vebali birikir, birikir, birikir, birikir, bir gün sana da zararı dokunur. Dokunuyor. Şimdiki zararların sebebi eski gevşekliklerdir. Birikmiştir, ceza olmuştur. Allah'ın cezası gelmiştir, ceza çekiyor millet. Ve la yasluhu li dinikum illa sahâ'u ve hüsnül huluk. Sizin dininize diyorum. Yani şu İslam dinine diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yakışmaz başka huylar, yakışmaz ancak cömertlik ve güzel huy yakışır. Müslümana ne yakışırmış? İslam'ım, İslam dinini sevdim, ona girdim diyen insana ne yakışırmış? Cömertlik yakışırmış. Kesenin ağzını açacak, parasını Allah yoluna saçacak. Parasını Allah yolunda saçacak. Bucak bucak kaçıyor millet. hayra para vermekten bucak bucak kaçıyor. Eğlenceye bir çocuğunu sünnet ettireceğim diye Hilton'da milyonlarca masraf yapıyor. Bir yılbaşı gecesinde eğleneceğim diye efendim dünyanın masrafını yapıyor. Bir benim takım kazandı diye, bir benim takımım kazandı, Galatasaray şampiyon oldu diye oyuncuların her birine birer buçuk milyar para veriyor. Nereden veriyorsun? Kesenden. E niye veriyorsun? Bir buçuk milyar bayağı bir para. Bir hayra versen bayağı büyük bir şey olur yani. Şahlı. E bu gol attı öbür tarafa. Geçti kaleye, kaleciyi atlattı, kıvırdı. Güm gol attı, yaşa, var ol, bilmem ne filan. Bir buçuk milyar. Al, al, ayağı dert görmesin, aman bilmem ne filan. Kuşluyu yastıklarda yatsın. Ne olacak ya bu? Futbol. Her birine bir buçuk milyar. 11 kişi olsa efendim 17-18 milyar. Daha ötekiler de verse, hakeme filan de verse şu kadar milyar. Bir fabrika kurulur ya. Bir fabrika kurulur. Bak nerelere parayı harcıyor. Ama birisi bir hayır yapmaya gittiği zaman yapmıyor. Yapmıyor o zaman. Ne olacakmış? Bu dine ne yakışırmış? Cömertlik yakışırmış. Cömert olacak. Bir. İkincisi ve hüsnül huluk. Güzel huyluluk yakışırmış. Gayrimüslim sana bakacak. Sende İslam'ın güzelliğini görecek. Sende İslam'ı sevecek. Müslüman olacak. Öyle çalışacaksın, öyle giyineceksin, öyle oturacaksın, öyle konuşacaksın, öyle hareket edeceksin. Hem Müslümanlığını saklamayacaksın, hem de öyle güzel hareket edeceksin ki karşındaki senin Müslüman olduğunu bilecek, senin o güzel huyundan etkilenecek, ben de Müslüman olayım diyecek. Ya senin yolun ne kadar güzelmiş, ben de senin yoluna girmek istiyorum diyecek. Bazı kimseler Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve selleme, Müslüman oldular, kabilesine gittiler. Müslüman oldu, kabilesine gitti, kimseye İslam'a gel demedi. Oturdular, kalktılar, Müslümanca yaşadılar, namazlarını kıldılar. Bazıları gördü bunları, sordular ya sizin bu yaptığınız nedir, nasıl bir şey? Merak edene soranı anlattılar, böyle böyledir diye, işin aslı şudur diye. E ben de Müslüman olayım. E gel ol. O da geldi, o da geldi, o da geldi. Hepsini topladı, kabilenin bütününü topladı, sonra Resulullah'a getirdi. Ya Resulullah, bunların hepsi Müslüman olmaya razı oldular, buyur diye Resulullah'a getirdi. Peygamber Efendimiz onu methetti. Sende dedi çok güzel huylar var dedi. Bak sen böyle sakin sakin durmuşsun, teenni ile hareket etmişsin, kimsenin reaksiyonunu çekmeyecek şekilde davranmışsın, İslam'ı sevdirmişsin, onlar da Müslüman olmuşlar diye methetti Peygamber Efendimiz. Böyle olacağız muhterem kardeşlerim. Sözümüz güzel değil, davranışımız güzel değil, işimiz hile, efendim yüzümüz turşu, efendim olmaz. Adam bizi görünce Müslümanlık bu mu diyor? Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim diyor. Vazgeçtim Müslümanlıktan diyor. Müslümanlıktan çıkıyor adam. Zaten bir sürü düşmanımız var. İslam'ı kötüleyen bir sürü insan var. Efendim Hacı Efendi şöyle yapmış, Müftü Efendi keçi çalmış, bilmem ne vesaire filan. Yalan dolan bir sürü zaten aleyhte söyleyen insan var. Nasıl olacaksın sen? Ben Müslümanlığı temsil eden bir göz önünde, üstüne projektörler tutulmuş bir insanım. Sözüme, hareketime dikkat etmem lazım diyeceksin. Her işin güzel olacak. Her sözün güzel olacak. Her davranışın tatlı olacak. Efendim, herkes de sende İslam'ı görecek. Yahu İslam ne kadar güzel din be. Ben de Müslüman olayım diyecek. Bir albay şey demiş. Bizim arkadaşlardan birisi, ben fakültedeyken şeyde konuşmuş televizyonda, albayı da beğenmiş konuşmasını. Bak demiş, işte hoca dediğim böyle olur, konuştuğu zaman böyle konuşmalı. Şunu hatırına demiş, bu Ramazan'da oruç tutacağım demiş. Ya insan hatırına oruç tutulmaz, Allah rızası için tutulur. Yani o adamın hatırına ne oruç tutuyorsun, ama olsun, bizim kardeşimiz yani sevdirmiş şeyi, İslam'ı, Müslümanlığı efendim. Ve onun için adam namaza başlıyor, oruca başlıyor falan, güzel, iyi bir şey. Böyle olacaksınız. Yakışmaz başka şey bu dine. Ne yakışır? Cömertlik yakışır, güzel huyluluk. Bakın cömert olduğunuz mu ne olur? Ona buna hediye verirsiniz. ikramda bulunursunuz, evinize misafir alırsınız, misafirperver olursunuz, hırsız olursunuz, başkasının malına göz dikmezsiniz vesaire filan, buralardan sevilirsiniz. Herkes hayran kalır. Tabii bu sevgiyi niçin toplamaya çalışıyorsunuz? İslam'ın ben reklamcısıyım, İslam'ı ben temsil ediyorum diye. Onun için yapıyorsunuz. Allah rızası için. Yani Müslümanlığı görsün, sevsin diye yapıyorsunuz. Ela fezeyyinu dineküm bihima. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ela, dikkat edin, uyanık olun, uyanın. Benim sözüme kulak verin demek yani. Ela, edatı tembittir. Mütenebbih olup tembih ediyorum size demek. Ela fezeyyinu dineküm, dininizi ziynetlendiriniz bihima. Bu iki güzel huyla. Nedir? Birisi cömertlik, birisi de güzel huy, yani geçimlilik demek. Güzel huylu insan ne demek? Yumuşak, geçimli filan demek yani. Cömert olacaksınız bir, güzel huylu olacaksınız iki. Bir hadisi şerif söyledim, onu okuyabildim ama çok mühim bence, işin özüdür. Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız, çok büyük nimettir. Müslümanlığımızın kıymetini bilelim. Müslüman olmanın bize yüklediği sorumluluk var. Tarihi sorumluluklar var. Bu vazifeler var. Bunları yapmadığımız zaman biz de zarar görürüz, Müslümanlar da zarar görür. Dünyada çok düşmanımız var. Çok uyanık olmamız lazım, çalışmamız lazım. Onun için Müslüman olarak vazifeleriniz nedir? Bunları bilin. Ben kardeşiniz kitaplar yazdım. Efendim, yeni dönemde yeni görevlerimiz, vazifelerimiz filan diye yapmamız gereken şeyleri makalelerde yazdım. Bazı kardeşlerimiz evlerinin duvarlarına asmışlar. Okuyun. Gelin, konuşalım. Eksiğimiz varsa söyleyin, fazlası varsa efendim dinleyin. Efendim, yapmanız gereken vazifeler var. Vazifelerinizi bilin, Müslüman olarak vazifelerinizi yapın. İslam'ın kıymetini bilin, iyi Müslüman olun. Dininizi şu iki güzel sıfatla, güzel vasıfla süsleyin. Dininiz daha güzel olsun. Neyle? Cömertlikle bir, güzel huylulukla iki. Bu iki şeye dikkat edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi. Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman olarak imanı kamil ile ahirete göçmeye muvaffak eylesin. Sevdiği kul olarak yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine bizleri komşu eylesin. İki cihanın saadetine nail eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Nehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ve selleme teslimen kesiran ila yevmiddin Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asri innel insane lefî husr illellezîne amenû ve aminussalihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu lezim, subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Subhane rabbiyel aleyhilalel vehhab. Elhamdülillahi hakka amdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, kıldığımız namazları, okunmuş olan 3 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 6 adet 4444 salatı tefriciyeyi, 102 bin kelime-i tevhidi, ayrıca 70 bin kelime-i tevhidi vesair ibadet ve taat ve hatm-i hacıganımızı, zikr-ü tesbihatımızı, vaaz-ü tezkiratımızı lütfunla, kereminle ya Rabbi ahsen ve etem olarak makbul eyle. Amin. Bu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rızana vasıl olmamıza vesile eyle. Amin. Bizi rahmetini kazanan, sevdiğin, razı olduğun kullardan olmaya muvaffak eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatı ya Rabbi, evvela Peygamber-i Zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik, şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne nail olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âline, ashabına, ezvacına, evladına, hulefasına, veresey-i nebi olan ulema-i muhakkıkîn, meşayih-i vasılîn, evliyaullah-ı mukarrebîn, mürşidîn-i kâmilîn-i mükemmelîn, saadat-ı meşayih-i turuk-ı aliyemizin ruhlarına ve bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve bu beldelerde metfun bulunan Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, sahabe-i kiramın, salihlerin, mürşitlerin ve hocalarımızın ve hasreten hocamız Muhammed Saidi Bursevi'nin ve kitabını okuduğumuz Ahmet Siyahattin-i Gümüşhanevi Efendimizin ruhuna ve uzaktan yakından şu hadis toplantımıza gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün Müslüman âbâ-u ümmehât, ecdâd-u ceddât, akrabâ-u taallukât, ihvân-u ahbâb-u yaranlarının, sevdiklerinin, dostlarının, arkadaşlarının, yakınlarının, evlatlarının, zürriyetlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik. Ya Rabbi hepsine fazl-ı kereminden ikram eyle. Gayb hazinelerinden ikram eyle. Cümlesinin ruhlarını şad eyle. Nurlarını, sürurlarını ziyade eyleyip kabirlerini cennet bahçesi eyle. Makamlarını daha âlâ eyle. Ya Rabbi bizlere de hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eyle. Ömrümüzü ibadet ve taatle sevdiğin yolda geçirmeyi nasip eyle. Günahlardan, haramlardan uzak durmayı, korunmayı nasip eyle. Ya Rabbi cümlemize helal, temiz, pak, tıyıp kazançlar nasip eyle. Ya Rabbi cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Genç kardeşlerimizi imtihanlarına muvaffak eyle ya Rabbi. Üstün başarılar nasip eyle. Hayırlı tahsiller nasip eyle. Cemaatimizi ümmet-i Muhammed'e çok güzel hizmet eden bir cemaat eyle. Dünyanın her yerine senin dinini yaymaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ezanların duyulmadığı yerlere camiler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın bilinmediği yerlerde İslam'ı öğreten müesseseler kurup insanları İslam'a kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Kafirlerle çarpışan mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtarmamızı nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını senin lütfu kereminden isteriz, bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Bizleri yolunda daim zikrinde kaim kulları ile ya Rabbi. Cümlemize hayırlı, sevaplı, ecirli, uzun ömürler yaşamak nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde Kur'an-ı Kerim ile, imanı kamil ile ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye mümini kamiller olarak ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi böyle bir güzel camide Peygamber Efendimizin hadislerini dinleyeceğiz diye hayırlı bir vesileyle şuraya topladığın gibi ya Rabbi, ahirette de Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Bizi arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eyle ya Rabbi. Dünyada Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun yaşamayı, ömrümüzü Kur'an yolunda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'den hıfzımızı, ezberimizi, nasibimizi ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi Müslüm, mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Bu İslam diyarlarını kafirlere çiğnetme ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Müslüman diyarlara Müslüman, Müslümanları seven, Müslümanlara hizmet eden, rüşvet almayan temiz idareciler nasip eyle ya Rabbi. Bizi kafirlerden geri bırakma ya Rabbi. Bizi maddeten manen kafirlerden üstün olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bizleri kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürme ya Rabbi. Kimseye muhtaç edip el açtırma ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ve Resul-i Edib'in Muhammed-i Emin'in şefaatine ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Defter divan açılmadan, hesaba çekilmeden, ayıplar ortaya saçılmadan bir gayri hesap cennete girmemizi nasip eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Cemalinle şeref yâb eyle. Selamınla taltif eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti Amma Yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbena tegabbel minna bi hürmeti khatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti nebiyyikel kerim ve bi hürmeti tehlilatil şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Oruç tutarsa bir insan hem eski senenin sonunda hem yeni gelen senenin başında oruç tutarsa 50 yıllık günahına kefaret olur diye müjde var. Onun için yarın oruç tutun bir. Sebebi var yarın da tutun dediğimin. Ama salı günde oruç tutun iki. Bir de çarşamba günü oruç tutun üç. Üç gün oruç tutun pazartesinden itibaren. Pazartesi tutmanın sebebi hem pazartesi orucu sünnettir. Peygamber Efendimizin sünnetidir bir. Hem de bazı İslam ülkelerinde bir gün önde oluyor ya şeyler, aylar. Yani belki pazartesi günü bu senenin en son günüdür de salı öteki gelecek senenin ilk günüdür. Onu da kaçırmamış olalım diye. Yani işi sağlama bağlamak için söylüyorum. Pazartesi oruçlu olun bir. Salı oruçlu olun iki. Çarşamba oruçlu olun. Sevapları kazanın. 50 yıllık günahlarınız affolsun diye istediğimden bunu söylüyorum. Bir bu. Efendim yarın akşam fetih programına katılın. Efendim o dualara siz de katılın, size bir şeyler okuyun getirin, onların duasını yapalım. Pazartesi yarın akşamla yatsı namazı arasında. Salı günü de o zaman da hicret, Peygamber Efendimiz hicret etmiş, yılbaşı olmuş ya, hicret yılbaşı programımız var gene burada. Yine efendim akşamla yatsının arasında burada olursanız efendim onu oraya da davet ediyoruz. Bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Günahlarınızı bağışlasın. Sevdiği kul eylesin. İki canda az bahtiyar olmuş. Siz Allah'ın sevdiği kulu olunca biz de ondan bahtiyar oluruz. Şimdi hocam size bağlanmak istiyorum, müridiniz olmak istiyorum, ders almak istiyorum diyor. Ders tarif eder misiniz? Bir. Efendim, annem babam kardeşlerim de sizden ders almak istiyor, istiyoruz diyor. İki. Hanımım da ders almak istiyor. Efendim, üç. Size intisap etmek istiyorum hocam diyor. Dört. Efendim, bu kardeşlerimiz var. Başka ders almak isteyenler vardır. Ders almak isteyenler kalsın, beni dinlesin, ders tarif ediyorum. Şimdi beraber başlayalım tevbe etmeye. Estağfirullah. Öteki dersli olanlar gidebilir. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vaadike mestetâtu eûzü bike min şerri mâ sanâtu ebû'u leke bi nimetike aleyye ve ebû'u bi zembi faghfir li fe innehu la yaghfir zünûbe illa ente. Allah Celle Celaluhu tevbe edenleri sever. Şu bizim yaptığımız, Peygamber Efendimizin duasını okuyarak yaptığımız şu tevbemizi de kabul etsin. Bizi de sevdiği kulları arasına kabul eylesin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de günahlara bulaşmadan yaşamayı nasip etsin muhterem kardeşlerim. Azmedin, gayret edin, azmü cezmü kastedin. Bundan sonra artık sevdiği kul olarak yaşayacağım, Allah'ın iyi kulu olacağım, efendim iyi derviş olacağım, tam Müslüman olacağım diye niyet edin. Niyetinizde de sebat edin. Devamlı abdestli gezin. Abdesti gezdiniz mi şeytan yanınıza sokulamaz, hayrınız bereketiniz çok olur. Peygamber Efendimiz de öyle yaparmış zaten. Sonra her gün söyleyeceğim zikir vazifelerini yapın. Çünkü zikir de namaz gibi, oruç gibi dini bir vazifedir. Birçok kimseler yapmıyor ama siz ihmalkar olmayın. Efendim, siz Allah'ın buyruğunu, emrini tam tutan kullardan olarak zikir vazifelerinizi de yapın. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikriyle zikreyleyiniz diye emrediyor. Hadis-i şerifler çok, ayet-i kerimeler çok. Onun için siz de zikir ehli olmaktan geri kalmayın, gaflet etmeyin. Allah'ın sevdiği kulları zümresine siz de gelin, girin. Her gün zikir vazifenizi yapın. Efendim, hangi saatiniz müsaitse o zaman yapabilirsiniz. Zikir kolaydır, serbesttir, ferahtır, rahattır. Her zaman yapabilirsiniz. Gününüzün hangi saati uygunsa o saatte seccadenize oturursunuz, kıbleye doğru diz çökerek. Hani ağrınız filan yoksa, diziniz rahatsız değilse, gözlerinizi yumarsınız. Evvela 25 defa estağfurullah diye tevbe edip öyle başlayın. Bir, 25 estağfurullah. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyun. Bir Fatiha, üç kulüvallah. Bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimizin, mürşitlerimizin ruhlarına hediye edin. Onların manevi yardımlarını, himmetlerini, teveccühlerini talep ve niyaz edin. Bizim beş tarikatla selayetimiz var, bağlantımız var. Siz de onların dervişleri oluyorsunuz. Nakşi, Kadiri, Kübrevi, Sühreverdi, çeşitli tarikatları. Tabi bu tarikatların şubeleri de vardır. Halvetiye vardır, Mevleviye vardır. Onlar da bizim yan dallarımız olmuş oluyor. Elhamdülillah güzel bir şeye girmiş oluyorsunuz. Tabi zikre oturduğunuz zaman o evliya Allah büyüklerimizin ruhlarına böyle bir Fatiha, üç kulüvallah hediye ediverin. Onların manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edin. Bu tamam. Sonra gözünüzü yumup ölümü düşüneceksiniz. Bir, buna rabıtayı mevt yapmak deniliyor. Bizi düşüneceksiniz. İki, buna rabıtayı mürşit deniliyor. Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Üç, buna rabıtayı huzur deniliyor veya rabıtayı kalp deniliyor. Şimdi rabıtayı mevt niye yapılıyor? Ölümü düşünmek. Çünkü Peygamber Efendimiz ölümü çok düşünün diye emretmiş de ondan yapılıyor. Şöyle zikre oturduğunuz zaman bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup 25 estağfurullah çektikten sonra gözünüzü kapatacaksınız. Ölümü düşüneceksiniz. Nasıl öleceksiniz? Nerede öleceksiniz? Kaç yaşında öleceksiniz? Nasıl sizin namazınızı kılacaklar? Nasıl kabre getirecekler, gömecekler, gidecekler? Siz kara toprağın altında dururken melekler gelecek, oturtacak, sorgu sual edecekler. Nasıl kıyamet kopunca kabirden kalkacaksınız? Kıyamette insanlar nasıl mahşer yerinde toplanacaklar? Nasıl mahkeme-i kübra kurulacak? İnsanların hesabı görülecek, sevaplar, günahlar tartılacak, iyiler cennete varacak, sıratı geçip kötüler cehenneme düşüp yanacak. Bunları göz önünden geçireceksiniz, hayalinizde canlandırarak düşüneceksiniz. Sonra kendi kendinize diyeceksiniz ki, bak, hayat fani, herkes ölecek, öldükten sonra ahiret olacak, ahirette hesap var, mahkeme-i kübra var, cennet var, cehennem var. Ahirette mahkemede suçlu çıkarsan, cehenneme atılırsan çok fena olur. Bu dünyadayken, ölüm gelmeden, fırsat kaçmadan kendini öyle bir duruma düşmekten kurtarmaya çalış. Cehenneme düşmemek için gayrete gel. Cenneti kazanmak için çalışmaya başla. Allah'ın sevgili kulu olmaya gayret et diye kendi nefsinize, insanın içinde nefsi var ya, nefsinize nasihat edeceksiniz. İşte buna rabıta-i mevt yapmak deniliyor. Neden? Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, ölümü çok düşünün diye. Faydası çok, sevabı çok. Nefis ıslah olur, insan gafletten uyanır, efendim alması gereken tedbiri zamanında alır diye. Tamam mı? Tamam. Ölümü düşünmek bir. İkincisi, rabıta-i mürşit yapacaksınız. Gözünüz kapalı, bizi böyle karşınıza göz önüne getirin. Biz böyle mürşitlerimizle oturmuşuz diye düşünün. Şöyle güzel bir yer düşünün. Kabe gibi, Kabe'nin karşısı gibi, Peygamber Efendimiz'in mescidi gibi veya burası gibi. Siz de yanınızda böyle sevdiğiniz insanlar olduğunu düşünün. Böyle oturmuşuz karşılıklı diye. Bizden size nurların, feyizlerin geldiğini düşünün. İçinizin, dışınızın nur dolduğunu düşünün. Efendim böyle bir bağlantıyı, gözünüz kapalı, hayalimizi göz önüne getirmeye çalışın. İnsan mürşitleriyle, hocasıyla böyle irtibat kurunca bu tarikatın esrarındandır. Efendim çok feyizlere nail olur. Bazı efendim güzel hallere erişir. Çok feyizlere erer. Sonunda da kendisinde güzel gelişmeler olur. Fena fişeh makamına ulaşır. Efendim ondan sonra da fena fir resul makamı gelir. Tabi bunun manası ne demek? İnsan yaparsa anlayacak. Yani Resulullah'ı görecek hale gelirsiniz. Onun için rabıta-i mürşit dediğimiz bu. Böyle hocayı karşısında insanın mürşidini düşünmesi bu. Bunu güzelce yapın. Bizi karşınızda göz önüne getirin. Her zaman da bilin ki göçmüş eski evliyaullah büyüklerimizin ruhaniyeti yanınızdadır. Onlar sizi, bunlar bizim tarikattan evladımız diye takip ederler. Sizin yaptığınız sevaplı işlerden memnun olurlar. Üzülecek işlerde de ikaz ederler. Rüyanıza girerler, azarlarlar. Niye böyle yaptın derler. Yapma bunu derler, bu şey derler. Yani sizi doğru yola çekmeye çalışırlar. Onun için bilin ki etrafınız boş değil. Efendim beni gören var, beni takip eden var diye o şuurda olun. Bu da rabıtayı mürşit. Mürşitle rabıta kuruyor mürit, yani zikir yaparken. Üçüncüsü de rabıtayı kalp veya rabıtayı huzur diyoruz. Başınızı kalbinize eğeceksiniz. Bu kalbinize bakacaksınız. İnsanın bu kalbini böyle bir iç aleminin penceresi gibi düşünecek insan. Pencereden baktığı zaman içerisinin göründüğü gibi iç aleminizi de uçsuz bucaksız bir alem olarak düşünün. Ta arş-ı âlâya kadar uzanıyor diye böyle gözünüz kapalı deyin ki, ya Rabbi, biliyorum ki sen beni görüyorsun ve bana şah damarımdan bile yakınsın. Her yerde hazır ve nazırsın, uzak değilsin. İçimden geçeni biliyorsun, her şeyi bilirsin, her şeye kadirsin. Ben senin kulunum, anladım kulluğumu, sana güzel kulluk etmem lazım geldiğini kabul ediyorum. Ama acizim, kusurluyum, suçluyum, yüzüm yok, Ya Rabbi yardımını istiyorum. Bana yardım eyle, bana tevfikini refik eyle. Beni de seni zikreden, sana şükreden, o sevdiğin kulların arasına beni de kabul eyle ya Rabbi diye dua edin. Allah'tan isteyin. Buna da ne diyoruz? Allah'ın huzurunda olduğunu düşündüğü için insan rabıtayı huzur diyoruz. Kalbine baktığından da rabıtayı kalp diyoruz. Böylece Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilerek, bizimle irtibatı kurmuş olarak ölümü de düşünüp de dünyanın faniliğini anlayıp cennet için çalışmak lazım, cehennemden kurtulmaya gayret etmek lazım diye idrak ederek zikre başlayın. Tesbihi alın elinize, başlayın çekme. Evvela 100 defa estağfurullah çekin. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. Estağfirullah, estağfurullah, estağfurullah. 100 defa. Ne demek bu? Ya Rabbi benim suçum kusurum çoktur, affet demek. Estağfurullah, beni mağfiret eyle ya Rabbi. Senden mağfiret istiyorum demek. Sonra 100 defa da la ilahe illallah deyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu ne demek? Ya Rabbi biliyorum ki sen varsın, şerikin nazirin yok. Senin varlığını, birliğini anladım. Senden gayri ilah olmadığını biliyorum demek. Bu çok Allah'ın sevdiği, çok faziletli bir sözdür. Çok mühim bir sözdür. Bu sözle insan cennete giriyor. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki hadis-i şerifte semenül cenneti la ilahe illallah. Ne demek? Cennetin bedeli, parası, duhuliyesi la ilahe illallah'tır. Hani nasıl bir güzel yere gireceğin zaman, davetiyeli bir yere para verip giriyorsun ya, kıymetli bir yere, sarayın bahçesine gireceksin filan, gişe var, milli parka giriyorsun, gişe var, para veriyorsun. Ha, cennete giriş neymiş? Cennete girmenin semeni, semen bedel demek. Cennete girmenin bedeli neymiş? Semenül cennete la ilahe illallah. La ilahe illallah diyen girecek cennete. Demeyen girmeyecek. Ona inanmayan, İsa'ya inanan, Buda'ya inanan, güneşe inanan, tapan, timsaha, efendim şuna buna tapan girmeyecek. La ilahe illallah diyen girecek. Cennete girişin bedeli la ilahe illallah'tır. Onun için bu sözün kıymetini bilin. 100 defa da bunu söyleyin ki diliniz alışsın, kalbinize yerleşsin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah derken büyüklerimiz diyor ki kaldır böyle tokmak vurur gibi kalbine. İllallah diye güm. Güm. Böyle vurur gibi vur da oraya yerleşsin. Allah'tan gayrı Tanrı olmadığı şeyi, şirkin efendim kalpteki masivanın efendim tozu çıksın, yok olsun, parça parça olsun, güm güm vura vura defolup gitsinler, Allah-u Teala Hazretlerinin birliği kalbe yerleşsin diye. Sonra 1000 defa da Allah Allah Allah Allah Allah deyin. Allah demek, Allah'ı zikretmek çok sevaptır. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Şimdi insanlar alışkanlık belasıyla bazı kıymetli şeylerin kıymetini bilmiyorlar. La ilahe illallah'a alışmışlar, kıymetini bilmiyor. Allah demeyi kıymetini bilmiyor. Halbuki bir kere aşk ile Allah dese günahları sapır sapır dökülür. Bir kere daha derse, bir kere daha derse ne kadar sevabı çok olur. Allah'ı çok zikretmek Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edildiği için kesira çok demek. Ya eyyühellezine amenü zkürullaha zikren kesira. Çok zikredin. Kesir çok demek. Çok zikredin dendiğinden 1000 defa yapın. Allah, Allah, Allah, Allah. Çünkü az söyleyince tesiri az olur. Çok söyleyince hem sevabı çok olur hem tesiri çok olur. Sonra 100 defa da Peygamber Efendimiz'e salavat getirin. O da çok sevap. Resulullah bizim rehberimizdir, serverimizdir, peygamberimizdir, önderimizdir, başımızın tacıdır, efendimizdir, her şeyimizdir. Onu seveceğiz ve ona salatü selam getireceğiz. O salatü selamın hem dünyaya faydası vardır hem ahirete faydası vardır. çok çok sevabı vardır. Onun için 100 defa da selavat getirmek vazifeniz olsun. Bak hep sevaplı şeyleri söylüyorum size. 100 defa da Kul Hüvallahu Ehad suresini okuyun. O da İhlas suresi diyoruz. İnsanın imanını kale gibi sağlamlaştırır. Efendim, ihlaslı bir Müslüman yapar. Onun için Kul Hüvallahu Ehad'ı da 100 defa okumayı Peygamber Efendimiz kendisi tavsiye etmiş bu kitaplarda, hadis kitaplarında o da var. Onun için beş vazife vermiş oluyorum. 100 estağfirullah çekeceksiniz derviş olarak. 100 la ilahe illallah çekeceksiniz. 1000 defa Allah Allah çekeceksiniz.